Niepokój jest największym złem, jakie może przydarzyć się duszy, wyjąwszy grzech. Notuje na kartach Filotei Franciszek Salezy. Niepokój wewnętrzny to po prostu wojna domowa, która wyniszcza wewnętrznie, otwiera na ataki zewnętrzne, stając się dodatkowo źródłem wielu pokus, które mogą zakończyć się oczywiście upadkiem duchowym, na co zwrócił uwagę już Franciszek Salezy. Jest konfliktem, który ma miejsce w obrębie uczuć, pragnień, woli i umysłu. W duszy nie ma jedności, dusza jest rozdarta. Ten niepokój, czyli ta wojna domowa, ma źródło w nieuporządkowanych dążeniach i pragnieniach, które nieustannie poszukują własnej przyjemności, wchodząc na wojenną ścieżkę zrozumu. Gdy popędy niższe, pożądania, naciskają na rozum, aby odstąpił od dobra, pojawia się właśnie niepokój, który ma wymiar, jak już wspomniałem, wewnętrznej walki. Ale bywa też, że umysł nie wie do końca, czego naprawdę chce. Waha się, zastanawia, zmienia co chwilę podjętą decyzję. Czyli z jednej strony mamy konflikt między uczuciami, popędami, pożądliwościami a rozumem, a z drugiej między rozumem a wolą. Pojawienie się niepokoju wiąże się nie tylko z wewnętrznym zmaganiem między dobrem a złem, ale również z niewłaściwą reakcją na samo zło. Możemy chcieć pozbyć się zła, mając na uwadze szczytny cel religijny, ale gdy nie do końca oczyściliśmy intencje, efekt będzie odwrotny od spodziewanego. Niepokój pochodzi z nieumiarkowanej żądzy pozbycia się doznawalnego zła lub nabycia spodziewanego dobra, pisze Franciszek Salezy na kartach Filotei. Następuje duchowa szamotanina. Jak ptaki zaplątują się w sieci przez szarpanie, tak my, szarpiąc się ze złem, legamy niepokojom. Jeżeli dusza szuka sposobów pozbycia się jakiegoś zła dla miłości Boga, pisze dalej święty Franciszek, będzie ich szukać cierpliwie, zwolna, pokornie i spokojnie, spodziewając się swego wyzwolenia raczej od opatrzności i dobroci Boga niż od pracy, biegłości i pilności własnej. Jeśli zaś stara się pozbyć tego zła dla miłości własnej, będzie się do tego rwała z pośpiechem i w gorączce, jak gdyby to dobro, którego pragnie, zależało raczej od niej niż od Boga.